50 languages. 22. 22. محادثة قصيرة رقم 3. لوكارودي 3. هل تدخن؟ نيفو دوما بانا ماروتيرا؟ كنت سابقا أدخن. منشي ماروتيدي. لكن الآن تخليت عنه. آدري إيغا دوما بانا ماروديلا. أيزعجك إن دخنت؟ ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? لا على الاطلاق. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. هذا لا يزعجني. ಅದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. اتشرب شيئا؟ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವಿರಾ? قدحا من الكونياك. براندي؟ لا، أفضل كأسا من الجعة. بيدا بير واسي. أتسافر كثيرا؟ نيفو بحلا بريانا ماردتيرا؟ نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل. ಹೌದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ. ولكن الان نمضي الاجازه هنا. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ما هذا الحر؟ ಅಬ್ಬ, ಏನು ಸೆಖೆ. نعم بالفعل اليوم حار جدا. ಹೌದು, ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆಯಾಗಿದೆ. لنخرج الى الشرفه. ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೊಗಸಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣವೇ? غدا ستقام حفله هنا. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಟ ಇದೆ. هل ستاتي ايضا؟ ನೀವು ಸಹ ಬರುವಿರಾ? طبعا فنحن مدعوون. ಹೌದು, ನಮಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ.